Oh joh, kijk uit joh. Hou die longen nou nog even binnen. Nou, gelukkig dag kan maar beter snel lid worden van de Green Tribe, anders had ik niet. Je hebt duidelijk een schone omgeving nodig. Zo, nou, hè. Eindelijk kunnen we even vrij uit praten. Ja joh, kijk, wat mij betreft hebben zij gezegd, wat niet mag kan nog steeds. Kijk, wij hebben dan de neiging om erachteraan te zeggen, ja, kraken gaat door. Maar ja, dat zeg je dan niet tegen zo'n man. Maar feitelijk zegt hij dat wel, wat niet mag kan nog steeds. Want ze gaan niks doen. Wacht, ja, ze gaan niks doen, dat zeggen ze toch? Ze gaan praten. Ze gaan praten. Weet je wel, dat is wat ze zeggen. Ze gaan praten. The only thing they did is they did what they officially are supposed to do. Ja. That's what they came to tell us, right? Exactly. And then afterwards, you know. And they say we go talk. They're even going to formally acknowledge the address. That's fantastic. Yeah. That's why I asked them if we could get an email. They say, yeah. That's what they do. For the address. Well, then we'll need a post box. Don't worry about it. Ja, weet je, dat heet voor calamiteiten, maar dat is natuurlijk gewoon pure registratie. En dat is al die kentekens. Hij loopt al die kentekens te fotograferen hier. Denk er maar dat hij die allemaal even in zijn database gaat stoppen en dat iedereen er met naam en toename even bij staat. Dat is het fluitje van een cent, dat is er allemaal. Of die BSN's van iedereen, die zijn er. No, I don't. I've just done the dishes. Show your focus.